एक बात बताइए कि अगर वुजू ना हो तो नमाज होगी? बोलिए। और हदीस भी ये कह रही है कि एक शख्स ने एक नमाज बगैर वुजू के पढ़ी, हुक्म हुआ इसको 100 कोड़े लगाए जाएं कब्र में। फलम यजल यसअल व यदउ, वो रोता रहा, एक कोड़ा रह गया। जब एक कोड़ा मारा गया, फमतला कब्रहु नारा, और उसकी कब्र आग से भर गई। कहते अला मा जलतमुनी, क्यों मार रहे हैं मुझे? जवाब मिला, इन्नक सल्लैत सलातन वाहिद बिगैर तुहूर, तुमने एक नमाज बगैर वुजू के पढ़ी, नमाज नहीं हुई। और अगर वुजू में नक्स हो नमाज तो पूरी हो जाएगी ना? नहीं, ये तो आप मोहतरम हैं, आपकी राय को मैं तो मानता हूं, आप भाइयों का भी यही ख्याल है। अगर वुजू में नक्स हो तो क्या नमाज तो पूरी होगी ना इंशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। मुतमईन है ना आप सारे इस बात? हम जब वुजू करते हैं, कभी हमने सोचा कि मेरा वुजू अल्लाह के रसूल जैसा वुजू है? और अगर मैं ये कह दूं तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद ही आएगा, कभी मैंने अपनी घरवाली का और अपनी बेटी और बेटे का वुजू चेक किया? वुजू करते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था, और मुझे उम्मीद है आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से वुजू करने वाले होंगे। सबसे पहले क्या काम करते हैं हम वुजू करते वक्त? नहीं, सबसे पहले तो इंसान नियत करता है ना कि मैं वुजू करने लगा हूं, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ता है। और उसके बाद मैं आपका भाई महसूस न कीजिए, हमें मिलके इंशाल्लाह समझना। और उसके बाद हमें क्या करना होता है? हाथ को धोते हैं, और हाथों को कहाँ तक धोते हैं? कलाइयों तक। और उसके बाद हमें ये उंगलियां एक दूसरे में दाखिल करके खिलाल करना होता है। उसके बाद क्या करना? कुल्ली करना। बारकल्लाहु फीकुम। कैसे कुल्ली करेंगे? दुनिया जहान की गुत्थियां सुलझाने के लिए आप आवाम को देखेंगे, आप किसी दिन 100 लोगों को जमा करें, उनसे कहें मेरे प्यारे भाइयों मुझे वुजू का तरीका बता दें, आप 100 के 100 लोग आपको अलग अलग राय देंगे। क्यों? हमारी तवज्जो नहीं है। आप कुल्ली करते, आधा पानी अपने मुंह में डालते और आधा आप नाक में ले जाते। 3 मरतबा कुल्ली कर, मैं मुख्तसर जरा करता हूं। उसके बाद क्या करते हैं? मैं एक नुक्ते पे आपको ले जाना चाहता हूं, सिर्फ एक गुजारिश करने। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद अपने चेहरे को धोते हैं, और फिर अल्लाह आपको इज्जत दे और सलामत रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू किया करते, فَأَخَذَ كَفًّا مِّن مَّاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهَا لِحْيَتَهُ, आप जब वजू फरमाते तो पानी का चुल्लू लेते और अपनी दाढ़ी मुबारक के नीचे दाखिल करते और खिलाल करते, और फरमाया हाकज़ा अमरनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे ऐसा ही हुक्म दिया है। और जबरील 1 मरतबा नहीं आए वजू सिखाने के लिए, 3 मरतबा आए नमाज पढ़ाने के लिए। सच बताइएगा, यहां नहीं तो चलो अकेले बैठ के जरूर सोचिएगा, जिस मेरे मुआज्जस मोहतरम मुकर्रम मुहतशम भाई जो भूल गया होगा, उसने अगर खिलाल की जगह ही नहीं छोड़ी तो खिलाल तो किया ही ना उसने, वजू उसका मुकम्मल है? छोड़िए बाकी बातों को, ये लोगों की बातों के पीछे हम नहीं जाते, हमें तो हदीस के मुताबिक चलना है। क्या उसका वुजू मुकम्मल है? अगर वुजू में ये नक्स है, किसने खिलाल नहीं किया, हो सकता है कोई मेरा प्यारा भाई ये कह दे बच्चे भी तो नहीं करते, वो मुकल्लफ नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ना औरतों के लिए हुक्म है ना बच्चों के लिए हुक्म है, जिसकी होगी ये सुन्नत उसके लिए हुक्म है, वो तो जायल की गई। हमें देखना है कि मेरी मोहब्बत का ये जाविया कहां तक दुरुस्त है। बींग अ मुस्लिम, मेरी और आपकी मोहब्बत सच्ची उस वक्त साबित होगी जब हम हर काम को जो अल्लाह के रसूल ने किया उस काम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, अपने जावियों को उस तरह बना लें और अपने रवैयों को दुरुस्त कर लें, क्योंकि दुरुस्तगी का मेयार ही एक है, मिकयास एक है, मीजान एक है, वो है अल्लाह के रसूल की जात। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने करवाया, इससे बड़ा मेयार نہ اسلام نے دیا ہے اور نہ ہی کوئی معیار ہے۔